postoji li život na drugom planetu? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Explora, obračun sa zagonetkama. Još malo pa ćemo Korado moći reći dobar dan. Dan je sve duži i to me doista jako raduje, ali još ovaj put neka bude dobra večer svim slušateljima i tebi Korado Korleviću. Lijep pozdrav i neka nam onda vjetar mrsi kosu. Pa, u prosjeku mislim da imamo... Danas je odradio dovoljno. Imamo čime za pohvaliti se u prosjeku. U današnjoj Explori govorit ćemo o novim izazovima i jednom novom raspletu starog dvoboja između Nikole Tesle i Edisona. Da. Između Edisona i Tesle. I vidjet ćemo u ovim minutama koje nam slijede da je dvoboj između AC-a i DC-a ili ACDC-a još uvijek neizvjestan. Govorit ćemo i o robotici i umjetnim inteligencijama, o novom oružju i još mnogo čemu, sve do otprilike 17 sati i 50 i nešto minuta. Idemo sad na ono naše glavno pitanje, kakvi su to novi izazovi u dvoboju između AC-a i DC-a, odnosno između izmjenične i istosmjerne struje. Znamo da je prije 130 ili 125 godina Tesla izašao kao pobjednik iz tog dvoboja između Edisona i njega. Edison nije mogao transportirati istosmjernu struju na veće udaljenosti zbog toga što jednostavno ili je trebao imati promjer kabla od ne znam metra ili ne znam koliko, ili mu je padao napon svakih 5-6 metara za relativno veliku vrijednost. Ma, recimo da je pobijedila izmjenična struja zahvaljujući transformatorima. Znači, kad idemo pogledati, prijenos na velike udaljenosti je definitivno razlog zašto se dešavaju promjene tog tipa. Znači, Edison je trebao napraviti elektranu u sred grada da bi mogao obslužiti grad sa električnom energijom. U slučaju izmjenične struje koje je zagovarao Tesla i uz pomoć transformatora dizanjem i spuštanjem napona, nekoliko stotina kilometara je u stvari bilo nešto potpuno normalno da se može poslati takva struja i tu je bila pobjeda. A onda je bilo još i nešto izuzetno praktično jer je uz to izmjenično struju išao i motor na rotacijono-magnetsko polje, tako da su ti motori bili strašno efikasni, bez četkica. I cijela industrijska revolucija koja je progurana krajem 19. gurlo cijelo 20. stoljeće izgledalo da smo u principu riješili problem. A onda se desilo krajem 20. stoljeća da se ona elektronika koja je sramežljivo nastala početkom 20. počela gutati ogromne količine istosmjerne struje i da mi moramo na mobilni telefon koristiti ispravljač koji nam istosmjernu pretvara u istosmjernu. Da unutar televizora imamo isto to, da unutar svakog uređaja, da nam svi ti uređaja rade na istosmjernu. Dakle, gotovo 70 ili 80% naše bijele tehnike zapravo u stanu radi na istosmjernu struju, osim možda, ne znam, hladnjaka ili... Mi ćemo uskoro doći da će biti 100%, jer se danas... Recimo, uzimamo perilicu za rublje. Ona da bi mogla imati centrifugu, da bi mogla vrtiti, ima motor koji je motan dva puta na rašitu, ima dva kondenzatora i u stvari taj motor ima dve tipa vrtnje. Dva motora su u njemu zgurana da bi moglo jedno i drugo. Danas postoje motori koji... u stvari je engleski naziv brushless, koji se, jedna vrsta recimo sinkronog motora koji goni elektronika. Brushless znači bez četkice. Da, ali recimo da to kad bi išli tražiti da li nešto slično postoji, to su sinkroni motori. I ti motori su fenomenalni, to je naprosto neopisivo dobro. To su motori recimo koji imaju električni automobili danas. To nisu motori s četkicama koji ima danas automobili električni ili radni strojevi, roboti koriste motore koje nisu postojali u to vrijeme. Ili ideja bi bila, ali nisu znali kako proizvesti umjetno rotacijono magnetsko. Dakle, sinkroni motori, ali istosmjerni. Da. Uz elektroniku. Ali da sad ga ne zatupimo u te detalje. Ono o čemu je vijest danas ili ono što je vijest, na neki način već 20 godina polako iz Brazila ide ovamo. Šta napraviti ako ti moraš prebaciti struju ne na 100 km, nego sad recimo 2000 km? I tu se pokazuje da imamo problem, da izmjenična struja nam ne funkcionira više dobro. Šta se dešava? Da ako mi pokušamo sad čak i sa 400 kV, kao što je daleko sa najvećim naponom koji imamo u Hrvatskoj, pokušamo to prebaciti nekoliko tisuća kilometra, vidjet ćemo da će nam jedan veliki dio energije nestati. Ali ne samo zato što će se grijati žice, nego što će te žice početi zračiti kao antena. I onda imaju toliko veliki kapacitet da izmjenično, malo simo, malo tamo, imamo teško za na neki način ugurati tu struju u njih. I onda se desilo da je prvi veliki daleko od tog tipa u Brazilu zaključeno da to može odraditi jedino istosmjerna struja. Ili je, kad je trebalo prebaciti iz Engleske u Francusku, jedan dalekovod, ići sa izmjeničnom strujom ispod morske vode, znači indukcija u morskoj vodi, znači gubitak velikog dijela električne energije na tu promjenu električnog i magnetskog polja. I onda se zaključilo da, u stvari, kad trebamo ogromne količine energije prebaciti na veliku udaljenost, da tu moraju biti takozvani super dalekovodi koji će biti istosmjerni. I to je, recimo, u Kini se upravo rade 23 takva dalekovoda koji imaju zadatak prebacivanja od 800 do nekoliko tisuća kilometara. I ne pričamo sad o malim snagama. Znači, kad uzmemo istu promjer žice istosmjernu, isti promjer žice izmjeničnu, kako izmjenično ima onaj period između valova kada ne teče, onda možemo puno više struje izgurati kroz žicu kad imamo istosmjernu. U jedinici vremena, recimo. Da, po snazi i kroz isti promjer. Ili možemo još nešto drugo. Ne moramo čak ni dvije žice imati. Kad guramo istosmjerno, moramo samo plus, a minus može biti uzemljenje. Ako imamo neko veliko uzemljenje negdje, onda je samo plus. Guramo i uzemljenje napravimo na licu mjesta gdje to dolazi. Kad se ide pogledati koliko možemo zbilja zgurati struje kroz jedan istosmjerni dalekovod. Recimo, jedan od najvećih koji se sad projektira, koji će imati preko 1.000.000 volti, jer se može ići na veći napon, bi trebao negdje oko 9 gigavata. To je, recimo, da kroz jedan dalekovod ide kompletna električna energija koju troši država tipa Rumunjska. To je ono što će ići od sjevera Njemačke ili vjerojatno od Norveške, Švedske, sve do Bavarske. To je ono što će ići preko, recimo, Oklahoma iz centralnih dijela Sjedinjenih Američke Države dolje na jug ili prema Kaliforniji. Znači, to su dalekovodi koji će tisućama kilometara prenositi. Sad kad pogledamo u čemu je trik, kako je sad to moguće nekad? Nije zato što su smislili uređaje koje mogu taj napon, bez obzira što je istosmjerni, spuštati. Znači, ono što je nekad bio transformator, danas se mogu napraviti elektronički uređaj koji na tim naponima to mogu raditi, i to je onaj klik koji sada uz uštedu, uz prijenos na velike udaljenosti. Nekakav frekventni regulator. Ako nekoga baš od slušatelja zanima, neka ode na Siemensove stranice i pogleda, recimo, eksperimentalna postrojenja tog tipa, jer je Siemens broj jedan u svijetu za proizvodnju ovakvih sustava za spuštanje napona. Ali kad idemo pogledati šta nam to znači dugoročno, to znači da ćemo imati sve manje i manje, u stvari, istosmjerne struje, jer ako se ti ispravljači ili spuštači napona naprave dovoljno dobrima, onda nam otpada potreba svih onih ispravljača po kući. Mi ćemo imati u kući, nećemo imati 220 izmjeniči, nego ćemo imati, recimo, 50 volti istosmjerne, i to će biti za sve uređaje. Neće biti danas, neće biti sutra, ali ako netko već sada ima solarno postrojenje na krovu i da se nikad nije spojio na HEP, vjerojatno ima 12 voltni ili 24 voltnu cijelu instalaciju. Koristi žarulje od automobila, koristi svu onu opremu koja ide u solarne panele, i ne trebamo inverter da sad ide dizati pa spuštati nepotrebno. Da ne pričamo sad o rasvjeti, LED rasvjeti koja troši... Opet istosmjerna. Da, koja troši kroz tri nule. manje uglavnom ono što se sada očekuje da ta Edisonova kletva bude sigurno udarila, da mi za 50 godina ćemo imati većinu električne energije koja će se slati u naokolo istosmjernim putem, a ne izmjernim. A šta je s onim motorima u kućanstvu koji ipak za sada još uvijek trebaju veliku snagu, primjerice za perilicu za rublja ili dakle neki veliki rad u jedinici vremena moraju napraviti. Ali to nije nikakav problem. Znači ti možeš imati, uzmi motore od automobila Rimac. Onaj elektromotor po svakom kotaču ima 300 konja. Ima 4 motora, u stvari ima 2 bloka po 2 motora. Ali recimo moderni jedan automobil tog tipa koji će imati 1 megawatt ili 1000 konja, preko 1000 konjskih snaga, on će imati 4 motora koje će pogoniti svaki svoj kotač i taj jedan motor će imati preko 400 konja. Ali je to skupo, još uvijek. Perilica rublja sad košta 2000 i nešto kuna. Ma nije ti motor problem. Uzmimo sad recimo ove motore koje će ići na električne avione. Evo, znači iduće godine bi trebao Airbus predstaviti prvi, nazovimo ga leteći auto, nešto tog tipa. Znači ima elektropogon. Siemens je prije godinu dana predstavio svoj elektromotor za avione. Udaleko se već zna da ovi mali dronovi, kada pogledaš da to nešto što ima 4-5 kila, leti onom brzinom, onom snagom, i kada pogledaš kakav je motor koji ga pogoni, može vjerojatno da nešto tako malo može imati tu snagu. Tako da, ili recimo uzme električne bicikle. Kad imamo pogledati kakav motor ima, onda ti je naprosto smiješno koliko su ti motori mali i koliko su jaki. Znači, ono što smo mi učili iz elektrotehnike, ne postoji gotovo više. Dajde da postoji rotacija, postoji sve kako rade motor, ali onaj dio kako dolazi do stvaranje faza, struje koja će to odraditi, taj dio je sve radi elektronika. Da, s obzirom da Nikola Tesla prvih 40 godina života potrošio upravo na ovu problematiku, sada bi se vjerojatno okretao u grobu kada bi vidio u što se sve pretvorilo. Ma nije tako jednostavna priča. Mi ponekad u školi pojednostavimo djeci i nije bilo tako jednostavno da je Edison smislio jedno, niti je on, niti je Tesla zaslužan. To je bio najprije poseban trenutak u povijesti. Znači, kraj 19. stoljeća je poseban trenutak. Kad imamo pogledati tko je otkrio najizmjeničnu struju, naravno da nije Tesla, nego je ona otkrivena u trenutku još prije dinamo, jer dinamo je bio izum poslije kako je pretvoriti u istosmjerno. Kada se išlo pogledati tko je otkrio rotacijono magnetsko polje prije Tesle, to je objavio jedan talijanski znanstvenik Galileo Ferraris. I tu je bilo čak jedno natezanje da li je Tesla ukrao izum. Jasno. Jer ga je Talijan, ili Galileo je objavio taj rad i nije ga patentirao. Rekao da on poklanja taj izum čovječanstvu. Tesla ga je patentirao. I Tesla je napravio sve da u Americi zaštiti svoj patent i da progura tu cijelu priču naša velikog mecenu Westinghouse-a i taj dio je prošao. Ali u trenutku kad je to proradilo i Tesla kad je odmotao, recimo jedan veliki izum Tesla, kad smo spominjali transformatore, bilo je da je naučio kako hladi transformatore. Znači, on je prvi koji je ulje nalio u transformatore da ih hladi, i to je jedan tehnološki izum, ali bez tog ulja danas transformatori je nemoguće da radi. Između oslo, zbog tog ulja mu je izgorilo nekoliko laboratorija, možeš misliti kad eksplodira transformator i zapali se to ulje koje je u njemu. Tesla je nešto drugo pokušavao napraviti, a to je onaj visokonaponsko, visokofrekventne struje, ono što vidimo na filmovima, da puca munje na sve strane, prijenos energije na veliku udaljenost, bežični prijenos, i tu je napravio jedan nevjerojatni proboj, ali ga nije finiširao i zato mu ga je Marconi ukrao. I tu kad pogledamo da je to jedan period kad su jedni drugima krali šta se je stiglo, i nećemo sad ulaziti u današnju priču o plagijatima i tome, ali 19. stoljeće, kraj u Americi, je bio divlji zapad što se toga tiče. Je li štetno, kad već spominjemo ulje za hlađenje transformatora, je li štetno trafo ulje nakon što je iskorišteno u transformatoru, nakon što je odradilo svoj? Evo, mislim da je ono otrovno i prije nego staviš unutra, jer je to ulje posebno tretirano. Nisam sad siguran šta sve ima u tom ulju, ali to nije ono normalno ulje. što je mineralno ulje, ali mislim da je jako, jako posebno i sva ta ulja tog tipa su za ne dirati ako je moguće. Evo dakle, poštovani slušatelji, nemojte sa trafo uljem... A ti ko ćemo baš izvlačiti van, nije da je nešto što svaki dan radiš. Idemo sa jednim drugim pitanjem ili bolje da malo sad prelistamo pitanja naših slušatelja, da ih ne zanemarimo, jer smo to u nekoliko zadnjih emisija učinili. Tako gospodin Rudolf pita što je sa radiestezijom, Hartmanovim točkama, štetnim geozračenjima i zaštiti od njih. I njemu se čini da je netko koji je došao kod njega u stan i rekao mu da tamo gdje on spava da mu je štetno i da ga je sad počelo boliti leđa, nešto i da li je to može biti istina. I odgovor je ne. Kada bi voda u podzemlju ili kad bi nešto tog tipa smetalo, svi u Veneciji bi umrli odmah. Jer tamo nemaš ni podrum, imaš vodu naprosto svugdje i nije tako jednostavno. Da li postoje neka zračenja iz tla koje mi možemo mjeriti da kažemo ovo je mjesto? Odgovor je ne. Ili mi možemo mjeriti, fizika danas, bar što se mjerenja zračenja je nikad bolje nije bilo. Ono što mi možemo naći iz zračenja da izlazi iz podzemlja, recimo je radon. I nisam došao do informacije, zato što nije službeno objavljeno, ali rađene su istraživanja po Hrvatskoj koliko radona. To je jedan plin koji, u principu, mislim da je drugi uzročnik raka pluća nakon pušenja. Ili ne, poloni i radon su taj drugi dio. I sam cijelo vrijeme mislio da u stvari mi u Istri smo sa ta 4 km vapnenca koji su ispod nas i prema bazaltu koji se nalazi ispod gdje taj radon izlazi, onda smo u stvari tu zaštićeni. I veliki dio Istre u stvari je osim gdje su rasjedi. Znači, znalo se da u istarskim toplicama mora biti zračenje, jer je pukotina dolje do dna koliko se raspukla ploča zemlje na tom mjestu. Ali onda sam... Ovo je u stvari neslužbeno. Znači, ima u nekim školama u Istri, u jednoj barem, gdje je nivo količine radona veći od dozvoljenog, zato što je škola sagrađena na pukotini, na rasjedu geološkoj. Dobro, poznata je stvar da je Istra jedna od regija u Hrvatskoj u kojoj je radon najzastupljeniji. Ne, nije toliko. Upravo zbog ovog kraškog... Ne prolazi on svugdje. Znači, ako ti nisi na pukotini, nivo radona je u tvojoj sobi ili u tvom podrumu 200 puta manje nego u Zagrebu, bilo gdje u Zagrebu. Znači, Istra i Dalmacija su fenomenalna mjesta, osim ako ti kuća ne sjedi na pukotini koja ide skroz do dolje i onda radon kroz tu pukotinu dolazi brzo gore. Ali treba provjetravati. Ako ima provjetreni podrum, nema nikakvih problema. Tako je. Dakle, moramo malo... Tako da što se tiče zračenja, i to nije nešto što je vezano s bolete leđa, to dobiš rak pluća i je puno jednostavniji ovaj proces. Da. Kad idemo pogledati da li nešto drugo zrači, priče, zmajeve linije, cijela taj dio Hartmanove točke, u principu nema ništa od toga. Znači, znanost kad je išla istraživati, našla da od svih tih priča ne stoji. Imamo još pitanja, gospodin Marcel pita što je sa držanjem vode u plastičnim bocama. Koliko je to zdravo u usporedbi sa primjerice držanjem vode u staklenim bocama ili limenkama? Dobro, ne da se uspoređivati. Znači, staklo je jedan fenomenalni materijal i bolje od stakla mi i nemamo. Znači, staklo je najinertnije šta možemo naći. Kad idemo pogledati šta je sa plastikama, nije ni svaka plastika ista. Znači, ova plastika koja se danas koristi je u principu najlošija od svih plastika zbog jedne mrvice što je jeftinija od drugih vrsta plastika i reći da je zdravo. Sad, ako si ti odrasli muškarac i ako te ne briga to što unutra su otapala koja je sličena strukturno i funkcionalno na ženske spolne hormone, onda ti je sve jedno. Ako si dijete muško koje ima 6-7 godina i piješ vodu iz tih boca, onda i da su te boce bile na toplome, onda imaš sve šanse da će ti sekundarne kod neke djece se desilo u stvari da su im grudi počele rasti i da su na neki način degenerirali testisi zato što su bili u kontaktu sa plastifikatorima. Znači to su uvijek onim ekstremnim slučajima. Znači bolje piti ponekad vodu iz lokve nego ako si muškarac iz boce plastične koja je bila vruća. Što bi se dogodilo sa Sredozemnim morem ako bi se Gibraltar zatvorio? To čak i znamo dobro, to se već nekoliko puta dešavalo. Znači, Sredozemno more je imalo jednu fazu, prije ne mislim na 10 milijuna godina, gdje je ostala jedna, ono što mi danas imamo mrtvo more između Izraela i Jordana, e sad zamislimo si Sredozemlje koje je 2 kilometra niže. Znači, tamo je nekih par stotina metara, ovdje je 2 kilometra ispod, jedna ultraslano more sa ravnicama soli u naokolo i velike rijeke koje teku unutra, Rona i Po, jednostavno ne stignu vratiti vodu, jer je isparavanje zbog visoke temperature toliko veliko da ostaje ta jako koncentrirana sol dolje. Drugim riječima, smanjilo bi se. Jako bi se stisnulo, ostalo bi samo onaj centralni dio, ovo drugo bi bila jedna velika slana pustinja. A ono što znamo još da bi klima dolje bila nevjerovatno vruća, jer onaj efekt staklenika zbog ta dodatna 2 kilometra guste atmosfere bi značilo kao i u dolini Mrtvog mora. Znači, kad idemo sad pogledati Izrael, mi odemo u Jeruzalem, da smo sad tamo, smrzneš se. Treba kaput jer je zima. Samo se spušti, ti 300 metara niže, rastu palme i ti si u kratkim hlačama. Znači, 2 kilometra onog gustog zraka znači potpuno nešto drugo. I nije da se ne dešava. Znači, mi smo imali Crno more, koje prije 6.500 godina bilo isto tako. Ono je bilo, Bosfor je bio zatvoren i to more je bilo nekih 600 metara niže i to je bio u stvari, kad pogledamo koliko je daleko od ekvatora, raj na zemlji. Tu da nam priča o Edenu vjerojatno i dolazi, jer u dolini tog Crnog mora nije šta nije bilo sa onom klimom koje je bilo, jer je bilo jedno slatkovodno veliko jezero na dnu. I to znamo iz sedimenata slatkovodne školjke koje su pronađene. I onda kad je pukla prirodna brana na Bosforu, Crno more bio darmar. Kad je puknula prirodna brana na Gibraltaru, isto tako je bio darmar, jer se kanjon koji je taj ogroman vodopad koji je išao od Gibraltara puniti je prekopalo morsko dno skoro do Baleara. Znači, kada se rade mjerenje, onda se vide da imamo jedan ogroman podvodni kanjon koji je ta voda koja je ulazila unutra stijene je kopala da bi napunila taj veliki bazen. Da. Uglavnom, neće se desiti uskoro. Znači, gledajte, kad bi se trebalo desiti, radi se o nekoliko milijuna godina, jer afrički kontinent ide prema gore, ali taj koliko ide prema gore, radi se u milimetrima na godinu, tako da ne stigneš zatvoriti tek tako Gibraltar. Eventualno bi dobra vijest bila da bi svi bili plivači. Dakle, ne možemo potonuti u takvom moru. Si probao kad plivati u Mrtvom moru? Ne. Onda nije baš probati plivati u vodi, svi se oni slikaju ono novine kao plutaju gore i nakon slikanja većina njih juri pod tuš, jer mi imamo na pozadini sluznice koje ne vole biti baš na 40-50% soli. I onda vjerojatno sjede na jastuku sljedeća 3 sata, jer jako, jako je slano i jako grize. Znači, moraš biti, u stvari nema sluznice, kad ti dođe ta slana voda na njih, prvih par minuta izdržiš, nakon toga moraš se ići utoširati. Dakle, gledati u tom moru treba zaboraviti, roniti recimo. Ne, ne dolazi uopće. Odeš s pozadinom unutra i vidiš da ne bi htio da ti to ide na oči. Odlično. Imamo još jedno zanimljivo pitanje. Hoće li Zemlja postati vezana za Sunce plimnim silama, kao što je Mjesec vezan za Zemlju? Hoće li Zemlja postati vezana za Mjesec? To ovo ne razumijem. Je li moguće da Mjesec bude vezan za Zemlju, a Zemlja za Sunce u isto vrijeme? Ne, jedno i drugo nije moguće, ali ima nešto drugo. Znači, kad sad pogledamo kojom brzinom se usporava rotacija Zemlje. Znači, rotacija Zemlje je u zadnjih 4 milijarde godina, recimo da je zaduplo. Recimo da je dan bio oko 12 sati, sad je 24. I on i dalje se produžava. Za doći do onoga što je danas, mjesec bi trebalo 29 dana. A tad bi mjesec bio puno dalje i taj dio ne funkcionira na taj način, jer imamo nešto drugo. Kad pričamo o milijardama godina, nama imamo problem sa suncem. Znači, to možda bi se i desilo kad bi sad imali stotine milijardi godina, da onda bi se sinkronizirala i Zemljina jedna strana bi uvijek gledala u Sunce. Ali nama Sunce ima za skončati to relativno ružno za 4 milijarde godina, a mi već znamo da za 2 milijarde i nešto godina temperatura na Zemlji će biti preko 140 stupnjeva, jer Sunce cijelo vrijeme daje gas. Tako da Zemlja će prije nestati nego što bude došla u tu situaciju. Ili možda se izvuče i kad bude na mjestu Sunca bijeli patuljak, možda se tad sinkronizira, ali vjerovatno čak ni tada ne. Jednostavno prekratka vremena su. Naše Sunce neće živjeti toliko dugo da bi stigli sve to odraditi. A mi nećemo jasno to ni vidjeti, naravno, jasno, jer pričamo milijardama. Jasno, shvatili smo da je ovo pitanje isključive teorije i matematike. Sijanje i radovi u polju prema mjesečevim fazama, ima li mjesec i kakvog utjecaja na to? Ovo je inače jako komplicirana priča i sad da li ima smisla da idemo razglabati cijelo... Ma ajmo... Jedno moramo. Ajde. Znači, kada se postavlja... Da li je neko radio istraživanja tog tipa? I odgovor je da. I to nekoliko stoljeća za redom i to su radili fratri i to su radili jezuiti, napravili su čak i dobar posao. I njihov zaključak je da, ali to recimo za Pulu i za Pazin nije isto. I za Rijeku i za Gospić nije isto. I nije bitno to što je biljka tada, nego je vezano uz kukce i uz nametnike. Znači, ako mi pitamo ribara da li mjesečeve faze imaju veze sa da li su školjke pune ili ne, da li će reći, pa naravno. Znači, sve što je vezano uz mjesečeve mjene je. Sad pospite, da li i razmnožavanje kukca, trenutak kada leže jaje, je vezano uz mjesec? Odgovor je da. I sad ti odeš i posjećaš stablo, baš u vrijeme kada striži bubrežu jaja. Šta će ti se desiti sa stablom? Bude ti kao cjedila za tjesteninu, nakon par godina će ti ga pojesti. Šta ako ga posjećaš 15 dana prije, pa se ono stvrdne i oni dođu i ne mogu više jajašca snesti i onda se ih zesnu. Ali razlike jako, jako ovise o mikrolokalitetu. Znači, ako ti posadiš neku salatu mladu i to je baš vrijeme kad izlaze puževi, opet je fulano. E sad pitanje, a šta ako mi imamo ekstenzivno, ko to imamo u stakleniku, onda je nebitno. Znači, ako mi imamo same biljke, onda je to puno, puno manje važno. Ako imamo biljke i životinje, posebno kukce, onda nam je jako važno da taj dio ne bude u skladu sa njihovim ciklusima. Za svako mjesto, za svaku lokaciju, najbolje to znaju ljudi koji tamo žive. Znači, reći da ono što je u Medulinu dobro, da je to isto u Pazinu, je sigurno pogrešno. Dakle, praksa. Na lokalna, jako, jako, jako. Znači, to je duboko poznavanje prirodnih procesa u svojoj okolini. I sad, da li ćemo mi po tome uzgajati neko veliko gospodarstvo, ne propadnemo. Znači, ko gleda na mjesečeve faze i brine o stotinama hektara, taj je fulao priču. Ko ima mali vrt i zanima se, igra s time i hoće tradiciju nastaviti, odgovor je da. Dobro, ali ako mi moramo uzeti jedno ja ću sad biti malo lokalist pa reći držalo za motiku, mi točno znamo u kojem ćemo ga mjesecu. Odeš u agrariju i kupiš je goto jer je puno jednostavnije za napraviti. Kad si zadnji put radio to porišće za motiku? Ja sam to zadnji put radio prije 3 godine za sekiru. Za sekiru. Svoju si radio. Svoju, da, za svoju. To, ti si onda jedan od rijetke, čak i mi smo uvijek od tradicije, to radiljka ga napraviš od drina, naravno da je enormno bolje nego one od bukve koje kupiš. Ali pitanje ono je da li imaš vremena se s tim danas zezati u ovom ludom svijetu i u principu se ne stigne. Ali odgovor je, dobro, za toporišće ili za dršku, za motiku, nije toliki problem. Problem je kad imaš za daske napraviti. Znači, kad imaš za staviti sušiti balvane, za onda iz njih kasnije i suhoga piliti. I ima, recimo, kad hoćeš pripremiti materijal građu za brodove, onda se vjerojatno pazi oko toga. Za ovo što je industrijsko, i to ako je u sitno, ako trebaš industrijsko, prije nego što bilo što radiš tom daskom, ona ide u peć na paru i stoji na visokoj temperaturi, sterilizira se, tako da industrija ne smije očekivati da ona sad će se boriti protiv strižiboba po mjesečevim mjenama. Znači imaš veliki peć, zatvore se vrata, digne se para unutra, pobije se sve u toj bukvi, otvore se vrata i čist posao. Da. Dakle, kako se jedan shvatio odgovor, agrarija kupiti za 20 kuna, držalo, doviđenja. Ne, to je ono što danas radimo. Zato što je sumnjam da baš svatko može otići u neku svoju šumu ili neku šumu gdje zna gdje je drvo. Ama ne ide se u svoju šumu, Korado. Pa dobro, gdje god ideš, ali gledaj, danas nije ni lako naći dobar materijal. Jasno. Imamo još jedno pitanje, pa ćemo iscrpiti pitanje u današnjoj emisiji. Prošlost piva i kruha, što je prije izumljeno i što je bilo važnije kao hrana? Moram priznati da mi nije jasno pitanje, jer zašto bi pivo bilo izumljeno prije kruha? Ima razloga jako. Da čujemo. I ja vjerujem da su nastali istovremeno. Nisam mogao naći odgovor, nego sam išao logikom kako nastaje pivo, kako nastaje kruh i što znamo iz primitivnih naroda ili što znamo recimo sa Tibeta i iz Azije danas, gdje ne mogu ispeći kruh ili gdje ne možeš zakuhati vode jer su velike nadmorske visine normalno. I onda je situacija takva da ti samelješ brašno i da biš ga mogao probaviti dodaš vode i jedeš sirovo brašno s vodom. I to je najjednostavniji način kako doći do škroba ako nije jednako dobro probavljiv kao pečen, ali to je nešto što se može. Šta će se desiti ako ti to ne pojedeš odmah, nego pustiš nekoliko dana? U principu dobiješ primitivno pivo. Dobiješ bozu. Dobiješ nešto što se na Balkanu sreće i pilo se. Znači, jedan niski sadržaj alkohola i sad ti to filtriraj, sređuj, razmišljaš kako to napraviti i dobivaš razne vrste piva. Ako manje vode dodaš na to i baciš na vrući kamen, dobiješ pogaču bez kvasni kruh. Tako da nema potrebe da bude čak i različito. E sad, ako nemaš vatru uvijek pri sebi, onda je miješanje brašna sa vodom i pustiti ga da malo fermentira, da ti kvasac pomogne probaviti, jer je inače, kad uzmemo sirovo i škrob iz žita, nije to lako probavljiv. I od prosa je lako probavljiv. Ne postoji baš, mislim da je proso, možeš bez problema, da li je gotovo jednako, da li je sirov ili pečen, a za pšenicu mislim da je i zob probavljivija. Da, ima neke, da. Sad da ne idemo istraživati za koje grahorice, ali naši preci, ako nije bilo vatre, onda je bilo najjednostavnije pustiti da kvasci to malo pretumbaju i to popiješ i da je ekvivalent kruhu. Na kraju kraja zna se da je pivo i kruh su tu i tu negdje. Da ćeš trbuh dobiti ako pedeš 2 kila kruha i isto tako ako zdimiš ekvivalent piva tog tipa. Da, a uglavnom jedno ide s drugim. Idu naprosto jedno s drugim, jer jedno drugo je škrob i jedno i drugo je voda, samo je razlika u koncentraciji. Dobro, predlažem da se zadnjih 10 ili 12 minuta emisije malo posvetimo umjetnoj inteligenciji i robotici. Naime, kako robotika napreduje i kako primjena robotike u našoj industriji već 21. stoljeća napreduje, pojavilo se pitanje pravne regulacije te robotike. Što će biti kad roboti budu zauzeli ono mjesto koje i mi nismo namijenili? Hoće li se moći isključiti jednim pritiskom ili jednim gumbom ili jednom odlukom, dakle taj switch on off na robotima? Ajmo još malo zakomplicirati tvoje pitanje. I nažalost, početak, roboti su oko nas u proizvodnji, nažalost u Hrvatskoj ne. Uopće proizvodnja ne. Ili ima nekoliko robota, šta znam, u Rockwellu, kod pakiranja bala, toplinska izolacija, znači nađe se neki roboti u Istri, ali je to zbilja smiješno malo. Kad idemo u Japan, onda na 10.000 radnika imamo 1.500 robota u prosjeku. Znači, to je već, to je 15% radne snage su roboti i trebalo bi do 2020. milijarda robota ući u cijeli posao, to će biti negdje oko 50% radne snage će biti uključeno, će biti roboti. Znači, to je apsolutno dolazi brzo. I kad idemo pogledati upit koje je postavljen u Europskom parlamentu, onda izgleda čime se ti ljudi u stvari bave. Jer jedan upit bio jedne parlamentarke iz stranke socijalista, oni kao brinu o radnicima, ali je ovdje jedna druga priča. Znači, mi znamo da će robota biti za 5 godina pola radne snage. Da će svake 2 godine, ajde recimo to u grubo, inteligencija tih robota rasti za duplo. I da ćemo negdje oko 2025. prema 2030. imati robote koje će biti, što se ekspertne strane tiče, superiorni od ljudi, ali neće još imati osobnost. Mi ovdje pričamo isključivo o robotima, ne o androidima. Dakle, pričamo o robotima koji... Sve jedno je. Da li ti je to auto, da li ti je to kućni asistent koji ima neku formu humanoidnu, da li ti je to u obliku hobotnice, potpuno nebitno. Znači, to je netko, stroj koji pomaže ljudima. E sad ovdje se postavlja pitanje, u ovom slučaju, ovaj upit koji je postavila ova parlamentarka je bilo, da li ćemo mi dozvoliti da dođemo u situaciju da imamo samosvjesne strojeve, a da mi ne možemo odlučivati o tome da li su oni opasni ili ne, ili da mi odlučujemo šta će se dešavati. Sad je isto pitanje, a da li mi možemo smatrati da ti roboti jednog trenutka, ako budu došli blizu osobnosti, imaju neka prava koja se može mjeriti slično ljudskim pravima? Zašto to znamo? Zato što isto tako znamo da ćemo imati do tada sigurno zakon gdje će neko htjeti oženiti se za svog robota. To je nešto što se može predviđati kako će ići. I da li mi imamo pravo, naravno opet sad idemo Blade Runner film, da li imamo pravo uprogramirati da ti ljudi, strojevi nešto moraju umriti nakon toliko godina da nam ne bi bila prijetnja? I da li mi možemo natjerati da unutra postoji prekidač da mi možemo kad ga toćemo ga isključiti? Što ako imamo samosvjesni stroj i on zna da smo mi ugradili prekidača za isključenje? Uzmimo sad ne tebe, ne pitao naše slušatelje, da smo mi sada stroj ili da od jednog trenutka otkrijemo da vaš susjed ima prekidač i da vas može ugasiti kad dođe. Šta je prva stvar koju ti ideš razmišljati? Kako ćeš mu oduzeti prekidače? Da on ne odluči o tome da ćeš ti biti živ ili mrtav, nego da tvoja život i smrt mora biti u tvojim rukama. Dakle, onog trenutka kad roboti shvate da mi imamo prekidač... Mi smo jako nadrapali. Mi smo u opasnosti. Znači, to je pitanje etike. Kada se priča o etici u... I to imaju filozofi za odraditi važan posao. Znači, kad se desi da se pojavi samosvjesan stroj, prvu stvar koju će napraviti da nam neće reći da je samosvjesan, za provjeriti da li je siguran, jer to bi mi napravili. To je suština nas kao pojedinca, da ti moraš zaštititi sebe i svoje postojanje i ono, mislim, dakle, jesam. A ne, ja mislim, a onaj tamo odlučuje da li ja jesam ili ne. Znači, mi nećemo pristati, neće ni oni pristati da neko drugi odlučuje. Znači, kako napraviti tranziciju da se pojave samosvjesni strojevi, a da se oni ne osjećaju ugroženi od ljudi, jedna od najvažnijih točaka za napraviti i za, ne zezamo se, idu, evo, upravo 80 milijuna dolara, sad je recimo ova ekipa oko Facebooka je 20 dala, imamo jedan ruski milijarder je dao 10 milijuna dolara za institute koji se imaju baviti samo time kako u trenutku kad strojevi postanu samosvjesni da ne dođe do sukoba ljudi strojevi. A onda imamo jedan problem koji nije naš, a što ako imamo na svijetu dva samosvjesna stroja, kakav će biti njihov odnos jedan prema drugome? Zašto? Zato što oni žive od energije, što ako se pokaže da su količine energije koje mogu oni pristupiti limitirani. Jednostavno za pretpostaviti je kako kompetitivnost postoji među ljudima, tako može postojati i među tim. Trenutno se smatra da će na Zemlji postojati samo jedan stroj koji je samosvjesan. Znači da on neće dozvoliti da nastane drugi samosvjesan stroj van njega. Recimo, to je ono što je trenutno jedna ideja kako se razmišlja. E da ne bi sad slušatelj mislio o čemu on to pričao, 50. neko stoljeće. Pričamo o periodu 2035-50. kada se očekuje ćemo imati prvi samosvjesni stroj. Za nas koji smo malo u godinama je to daleko u budućnost. Kad pogledamo ove djecu koji su sada u školi, to je nešto što će on imati 40 godina kad će se odlučiti imati najvažniji trenutak u zadnjih 140 tisuća godina. Ali za imati samo jedan samosvjesni stroj na Zemlji, onda moramo imati i samo jednu vladu na Zemlji. Ne, nemamo to tako gledati. Ako imamo dvije, već imamo problem. Ne, mi imamo jednu situaciju gdje će vlade, parlamenti koje imamo, u slučaju da sve ide dobro, postati potpuno nebitni, jer jednog trenutka će oni shvatiti da je najlakše upravljanje državom ostaviti strojevima. Zašto bi oni donosili zakone, kontrolirali ono, ako to mogu raditi sve strojeve? Oni mogu otići igrati golf ili vrtiti janca ili nešto negdje, ali ne se mučiti u parlamentu. Nakon ih nema puno tamo, a bit će ih još manje kada se do toga dođe. Znači, već sad znamo da će veliki dio odlučivanja u bankarskom sustavu, veliki dio odlučivanja u medicini, veliki dio odlučivanja u politici raditi strojevi. Da, to već, nažalost, danas imamo kad imamo nekakav svoj osobni problem sa primjerice telefonom, pa pokušavamo dobiti ljudsku osobu s druge strane telefonske linije i odgovara nam snimljeni glas i uglavnom provodimo poslijepodneva po desetak. Imat ćeš i to za 2 godine, da ti ne zna da li s druge strane u 20 minuta imaš čovjek ili stroj. Znači, glas, govor, intonacija će biti perfektni. Pričamo sad za engleski jezik zato što smo blizu oko toga. Uskoro ide njemački, a onda će ići ovi mali jezici, vjerojatno i hrvatski u tom sklopu. Tako da naš razgovor sa strojevima je nešto što očekujemo da će izgledati prirodno za 4 godine. Ima samo jedno pitanje koje bih još volio spomenuti u emisiji, a to je ovaj projekt Gundam. Dakle, taj nekak... Gundam. Mi smo ga bar zvali Gundam zato što je bila na talijanskom televiziji serija crtanih filmova. Ma ono što treba reći da su napravili prvoga i da je jedna kompanija korejska napravila tog robota visokog preko 4 metra koji je onaj Gundam iz... Ajde, nije baš onakav kao iz filmova. I zašto... očekujemo da će se to razvijati i ići. Sad je napravljen jedan. Šta će napraviti kad budu imali dva? Ići će se hrvati. Kad smo jedan auto, onda čovjek vozio. Kad su bila dva auto, onda se utrkivali. Jenić, obožavam gledati borbe robota u onim arenama. Dobro, a sad računaš ti biti 2 od 4 metra koje i jesu ono nekoliko tona čelika i kad ovi budu stisnuli, to ćemo se... Da, i s tim da, kao i kod onih... Jer... Za slušatelje koji to nisu gledali, Gundami nisu roboti, Gundami su exoskeletoni. To je nešto što se sad jako, jako razvija za potrebe vojske, a to je jedna vrsta oklopa u kojoj ti uđeš unutra i imaš vanjski skeleton kao i kukac. Znači imaš oklop oko sebe, imaš unutra kako ti mrdaš ruke, kako se ti krećeš, taj robot funkcionira i ti niti nemaš osjećaj da voziš. Ti si robot. Jedna vrsta kentaura. U trenutku kad uđeš unutra, ti si pola čovjek, pola stroj. Na koji je on način povezan sa čovjekom? Na za sada je jednostavno, sad ima poluge, ali već se ohoho radi na tome da se upravlja mislima strojeve, da je nepotrebno da se ti možeš mrdati. To se radilo još prije 15 godina, tako da su se elektrode spuštale na razinu mozga. Danas se to pokušava napraviti da to bude obična kapa preko koje se čita impulsi i tvoje misli, da može stroj znati šta ti hoćeš. Recimo da je poduhvat napraviti nešto visoko 4 metra da stoji, da ne padne, a da stoji na dvije noge. Nije to da čovjek ga drži, to postoje žiroskop, elektronika. Znači, napraviti robota tog tipa i ono što sigurno će im faliti je pogon. Znači, kad bi sad išli ljubitelji crtane filme pogledati, mislim da su imali 2 ili 3 megavata nuklearni izvor energije Gundami. Mi taj dio ne možemo napraviti. Znači, za sada možda neke litijonske baterije, nešto tipa, evo recimo, kao što su i auti električni, ovi koji imaju... I Edisonova istosmjerna struja. Liti baterija, da, istosmjerna struja. Vratili smo se tako na početak emisije i zaokružili ovo današnje izdanje Explore. Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. Hvala lijepa Koradu Korleviću. Srdačno vas pozdravljamo. Do slušanja. Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Explora. Obračun sa zagonetkama.